بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا كالمنايا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وذرياته وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله تعالى في مقام آخر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية. د الله سبحانه وتعالى په فضل توفیق او مشیت سره غواړم چې په دې اوسو درسونو کې تاسو د یوې ګمراه کوونکي او هلاکوونکي فتنې او د شرک کفر ردت او لا دینیت نه د ډکې فرقې او طائفې باره کې خبرداری وضاحت او معلومات درکړم، د دې دپاره چې موږ او تاسو خپل ځانونه او ایمانونه د دې د لاسه د هلاکت او ګمراه کېدو نه بچ، محفوظ او په امان کې وساتو. او دغه انداز او طریقه به د حذیفه ابن الیمان رضی الله عنهما د هغه حدیث مقتضا وي کوم چې امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې په نمبر 3440 کې راوړی دی. هغه دا چې حذیفه رضی الله عنه فرمایي: کان الناس یسألون رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الخیر وکنت اسأله عن الشر مخافة ان یدرکنی. فرمای خلق با یعنی نور صحابه کرام با در رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د خیر د معرفت او پیژندنې باره کې پوښتنه کولې، او ما بتر نه د شر د معرفت او پیژندنې باره کې پوښتنه کولې، د دې یری او غم نه چې پکې واقع او راګیر نشم. او دا عزتمند ډیره مهمه خبره، خپل سوچ او د هوښیارانو کار دی، ځکه بسا اوقات انسان شر او تاوان نه پیژني او هغې باندې د خیر او فایدې ګمان کوي نو پکې ورننه وځي. لکه نن زموږ د عصر او زمانې حالاتو ته په کتو سره د دې ډېر مثالونه او شواهد مخې ته راځي او موجود دي. الغرض، دغه ګمراه کوونکي او ګمراه او هلاکوونکي فتنه او طائفه دا په دوه نومونو سره شهرت لري. یو نوم د دوی هغه عام دی چې شیعهګان ورته وایي، او دویم نوم یې د دې په نسبت سره خاص دی چې روافظ ورته وایي. نو اول راځو او د دې دواړو نومونو مقاصد او معناګانې هغه ذکر کوو چې د مذکوره فتنې او طائفې په معرفت او پیژندنه کې آسانی میسره شي. نو اول راځو د شیع لفظ ته. د شیع لفظ او کلمې لفظي معنا هغه ډله مدد کوونکي او نصرت کوونکي ته ویلی شي. مشهور لغوي علامه زبیدی رحمه الله فرمایي: كل قوم اجتمعوا على امر فهم الشيعة، وكل من عاون انسانا وتحزب له فهو شيعة له، واصله من المشايعة وهي المطاوعة والمتابعة. ده تعريف لغة كتاب تاج العروس 15 جزء 315 نمبر صفحة كده دي. اسرا زود دي بختو جبك معناتا. نو فرمای هر قوم چې په یو کار او فیصله اجتماع وکړي راجم شي، نو دې ته شیعه ویل کیږي. او هر څوک چې د یو انسان مدد وکړي او د هغه د پاره ډله وګرځي، نو دا د هغه شیعه شو. او اصل د دې د مشایعه نه اخذ دی، او د هغې معنی طاعت او تابعداري ده. دغه ډول علامه ابن منظور رحمه الله لیکي: والشيعة أتباع الرجل وأنصاره، وجمعها شيع، وأشياع جمع الجمع، وأصل الشيعة الفرقة من الناس، ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد. دا تعريف بلسان العرب كي دا شيع كلمي بمادة كي كده دي. دا دي تعريف معنى دا دا فرمائي شيع دا دا سري تابدار او مدد كون كي توليشي. دا دي جمع شيع يعني پزير دا شين سرا او دا جمع جمعي پا اشياعون لفظ سر رازي. او اصل معنى دا شيع غير فرقي او دل دا کسانو تول كيگي. او د دغه شیعه لفظ اطلاق په یو یا دوا او ډیرو باندې دغه ډول په نر او ښځه باندې په یو لفظ او یو معنا سره واقع کی. عزتمند ورونو، تر دې ځایه خو معلومه شوه چې شیعه وایي ډلې فرقي او یا هم مدد کوونکي او مرسته کوونکي ته. او همدا وجه ده مخکې د محدثینو په زمانه کې د همدې اصلي معنا په لحاظ سره به اهل سنت هم ځان ته شیعه ویل او چا به پرې نکیر نه کولو. وروستو چې په سیاسي لحاظ سره په ګنده عقیدو سره دغه نوم زور او نظریه پیدا کړه، نو بیا محدثینو ځانونو ته د اهل سنت لقب غوره کړ او له دې نوم څخه اجتناب وکړ. علامه الهند شاه عبدالعزیز رحمه الله په خپل کتاب مختصر التحفه الاثنی عشریه کې په 1 صفحه کې فرمایي: ولما ظهرت مرتضى الشیعه المخلصون بلقب الشیعه فتركوه تحرزا عن الالتباس وكراهه للاشتراك الاسمي مع أولئك الأرجاس ولقبوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة. فرمائي كلا چه مخلصين شيو چه صحيح خلقو أو داخل خلقو چه دا علي رضي الله عنه أو طول نور صحابو سر محبت كون كيو، هاگوی زانت دا شيو پا لقب رازيو نرستو چه بیا داغ غلات أو سبية شيگان يعني صحابو تا کنزلی كون كي پا دي نوم دا شيو سر مشهور شل، نو دي مخلصين داغ دا دي شيو نوم د التباس او د اسمي اشتراک په وجه د دې نجس سره د دې وجه نه ترک کړلو او پریښودلو، او ځانونه یې د اهل سنه والجماعه په القابو سره ونومول. دغه خبره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم په خپل کتاب منهاج السنه اول جز 1 او 8 صفحه کې ذکر کړی ده. هغه فرمایي: اولینه طائفه د شیو هغوی په زمانه د علي رضی الله عنه کې هغه خلق چې ابوبکر او عمر رضی الله عنهما یې غوره ګڼل په علي رضی الله عنه باندې. فرمایي: همدا وجه ده چې کله د شریک ابن عبدالله نه چې دا د بخاري او مسلم د راویانو څخه معتمد راوي دی پوښتنه وشوه چې په ابوبکر او علي رضی الله عنهما دواړو کې کوم یو افضل او غوره دی، نو هغه وفرمیل ابوبکر. نو تپوس کوونکي ورته وویلې: تقول هذا وانت شيعي، ته دا خبره کوي او حال دا چې ته شیعه یې؟ نو هغه ورته وفرمیل: نعم، او زه دا خبره کوم. ومن لم یقل هذا فلیس شیعی، او څوک چې دا خبره نه کوي او دا عقیده او نظریه نه لري نو هغه سره شیعه نه دی. معلومه شو عزتمندو چې د شیعه لفظ هغه ښه او اصلي معنی دا هغه وه چې په هغه شیعه او صادقه وه چې هغوی د اهل سنه والجماعه له قبیلې څخه وو، او چې وروستو بیا دغه نوم په دې مشهورو شیعهګانو او روافظو کې مشهور شو، نو اوس د هغه شیعه لفظ پر ځای دوی روافظو ګرځېدل، او هغه د شیعه لفظ خپل او اصلي معنی اوس په دوی کې د هغې معنا او مفهوم بوی قدر هم نشته دی. اوس د دې نه بعد راځو دې خبرې ته چې دا وپېژنو چې دغې د شیعه لفظ او کلمې عقیدوي اطلاق او شهرت په کوم وخت کې پیدا کړ، او ځان ته په یو خاص نظریه او عقیدې سره شیعه ویونکي د جماعت زور او ډلې په شکل او صورت کې څه وخت منځته راغلل. نو اول خو دا خبره ذهن کې پخه کینوي چې دغه ډله او طائفه، دغه نوم او د دې نوم والا او دغه تحت البحث عقیده او نظریه، دا په ابتدا د اسلام کې بالکل نه وه. البته د دې عقیدې د بعض موادو ایجاد هغه د عثمان بن عفان رضی الله عنه په زمانه کې سا اغیستل شروع کړي وو، چې رفته رفته بیا د علي رضی الله عنه په زمانه کې علنی طور سره راښکاره شو، کوم چې با انشاء الله رستو په دلایلو سره ذکر شي. الغرض د صحیح قول او نظر موافق د دې ډلې عقیدوي او اجتماعي ظهور او شهرت دا رستو د فتنو د ابتدا په وخت کې شوی دی. بیا په دې کې مختلف اقوال دي چې ابتدایي شهرت په دې کې له کوم وخت او زمانې نه شروع شوی دی. نو یو قول په دې کې دا دی چې د دې شیعه ډلې پیل، ابتدا او ظهور دا په معركة الجمل کې منځته راغلی دی چې کله په دغه ورځ کوم کسان د علي رضی الله عنه پسې روان شو او د هغه ملګرتیا یې اختیار کړه، نو هغوی له هماغې ورځې نه په شیعان علي یعنی شیعګانو سره ونومول شو، او دا قول د ابن الندیم المعتزلی دی. دویم قول په دې کې هغه دا دی چې د شیعه ډلې اجتماعي ظهور دا د صفین د معرکې په ورځ کې منځته راغلی دی، او دا د ابن حزم رحمه الله رأی او نظر هم دی. دریم قول په دې کې هغه د بعضی شیعه علماو دی چې هغوی د دې ډلې ظهور د حسن رضی الله عنه د قتل څخه وروسته تسلیموي، لکه دا د دوی د مشهور عالم کامل مصطفی الشیعی قول دی. سلورم قول پکې هغه دا دی چې دوی د عثمان رضی الله عنه د خلافت په وروستیو کې ظهور وکړ، او اجتماعي او تنظیمي شکل او صورت یې دا د علي رضی الله عنه په زمانه کې پیدا کړو. خو که د تاریخ او د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین سیرت ته وکتل شي، نو اقرب الى الصواب قول هغه به دا وي چې په دې پورته اقوالو کې دویم او څلورم قول مناسب او اولا وګڼل شي، او هغه په دې ډول چې د عقیدې او نظریې ابتدا او پرچار د عثمان بن عفان په زمانه کې شروع شوی و، او اجتماعي او ډلهییز قوت او زور د صفین په معرکه کې واغسته، او هغه په دې ډول چې په دې معرکه کې کله خوارج د علي رضی الله عنه نه جدا شول، په نهروان سیمه کې او منطقه کې راجمع شول، او د دې په مقابل کې د علي رضی الله عنه اتباع او مرسته کوونکي جدا شول، نو له همدې ورځې نه د شیعه او تشیع فکري او نظریې ته د ساه اخیستو چانس په لاس ورغی، او رفته رفته دغه ډله بیا په یو خاص نظریه او عقیدت سرېدله، تر دې چې د اسلام او مسلمانانو سره سخته بغوز کوونکي او د هغوی سخته مخالفه ډله او فرقه وګرځېده. او کوم قول چې د شیعه علماو دی چې هغوی په خپلو کتابونو کې لیکلي چې د شیعه کلمې نوم او د دې ډلې مؤسس بانی او ایجاد کوونکی په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، نو دا هسې خرافات او چټلیات دي کوم چې دوی لیکلي دي، ځکه دا په الله سبحانه وتعالی او د هغه په رسول صلی الله علیه وسلم بلکې په ټولو انبیاو افتراء دروغ او تهمت لګول دي. وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی د قرآن نزول او د انبیاو د بعثت داس مبارکه سلسله دا د شرک د خاتمې او د توحید د اثبات او قیام دپاره کړې ده، او شیعه عقیدې والا چې تقریبا سلو ډلو او فرقو ته رسیږي، دوی د شرک کفر الحاد او لا دینیت داسې حامیین داعیین او پرچار کوونکي دي چې یهود او نصوارا یې هم په دې کې شاته پریښی دي، بلکې د هغوی نه ډیر مخکې تللي دي چې په خپل مقام کې به په دلایلو سره ذکر شي انشاء الله تعالی. نو اوس د شیعه لفظ د وضاحت نه بعد راځو د دویم نوم تشریح او معنا ته، چې هغه نوم د دوی روافظ دي. روافظ جمع د رافظي ده، رافظي پریښودونکي ته وایي. نو د دې وجه نه دوی ته د دې نوم د ورکولو او ایښودلو سبب هغه علمای کرامو دا ذکر کړی، فرمایي چې کله زید بن علي یعنی زین العابدین رحمه الله د هشام بن عبد الملک خلاف خروج وکړ، نو په دغه وخت کې په کوفه کې ډیر داسې خلق وو چې هغوی د زید بن علي نه دا مطالبه وکړه چې ته د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما نه براءت او بیزاری اعلان کا، نو موږ به د هشام په مقابل کې ستا مدد او مرسته وکړو او ملګری به دې شو. نو زید بن علي زین العابدین رحمه الله ورته وویل: کلا بل اتولاهما، هرگز نه، بلکې زه به د هغوی سره خپله مینه دوستی محبت او الفت برقرار او جاری ساتم. نو دې د کوفې خلقو ورته وویل: اذن نرفضو کا، که ته داسې نه کوې زموږ تابعداري او زموږ خبره نه منې، د ابوبکر او عمر نه براءت او بیزاری نه اختیاروې، نو موږ به دې تنها او بې مرستې پرېږدو. نو زین العابدین زید بن علي رحمه الله ورته وفرمیل: اذهبوا انتم الرافضه، زی لاړ شئ، پس تاسو روافظ یعنی په نیمه لار کې پرېښودونکي یې. دغه ډول امام رازی رحمه الله پا خپل کتاب اعتقادات و فرق المسلمین والمشرکین کې په 250 صفحه کې د روافض د دین وجه او علت ذکر کوي او فرمایي چې کله زید بن علی رحمهم الله د هشام بن عبد الملک خلاف خروج وکړو، نو د زید بن علی رحمهم الله او معسكر کې څه کسانو په ابو بکر رضی الله عنه عیبونه او طعنونه لګول شروع کړل. نو زید بن علی رحمه الله د خلق لدی وینا او کار څخه منع کړل. نو د دې په وجه هغوی د دې زید بن علی ملګرتیا پریښوده او ترېنه جدا شول، او د زید بن علی سره پاتې نه شول په دې وخت کې مګر صرف 200 شاه سواران. نو زید بن علی ورته وفرمیل: عرفستمونی؟ تاسو زه پریښودم؟ نو هغوی ورته په جواب کې وویل: نعم، او ته مونږ پریښودې. نو امام رازی رحمه الله بیا فرمایي: فبقی علیهم هذا الاسم. نو په دوی دغه د روافظو رافظیت نوم له دې وخت څخه برقرار او باقی پاتې شو. د روافظو په دغه تسمیه کې بیا امام ابو حسن الاشعری رحمه الله په خپل کتاب مقالات الاسلامیین اول جز نه 80 صفحه کې د دې تسمیه وجه داسې ذکر کوي. هغه فرمایي: وانما سموا الرافظه لرفضهم امامه ابي بکر وعمر. فرمایي دوی ته روافظ له دې وجه نه ویل شوي دي چې دوی د ابو بکر او عمر رضی الله عنهما د خلافت د حقانیت عقیده او د هغې منل او طرفداري پریښې ده. په دې تعریف اگر چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د تعاقب نظر ورکړی، خو بیا نور علماو د دې تطبیق د مخکې تعریف سره په دې کړی چې روافظو چې د زین العابدین یعنی زید بن علی رحمهم الله ملګرتیا او مرسته پریښوده او هغې دشمن ته تنها په میدان کې پریښودو، نو هغه د همدې ابو بکر و عمر رضی الله عنهما له وجې نه چې زید بن علی د ابو بکر او عمر رضی الله عنهما طرفدار او دغه روافظ د هغوی بدبین او په هغوی طعن ویونکي وو. نو ګویا چې د ابو حسن الاشعري رحمه الله تعریف د رازي او نور علماو د تعریف سره یو اساس ته رجع کیږي. نو په دې کې هیڅ تضاد او اختلاف رانغی چې دې روافظو ته روافظ ځکه ویل کیږي چې دوی د ابو بکر او عمر د امامت او خلافت سره د دشمنی او عداوت له وجې نه زید بن علی رحمهم الله دشمن ته په میدان کې تنها پریښی دی. نو معلومه شه چې د دوی د دویم نوم سره د اول نوم چې شیو د هغې اصلي معنا ختمه شوه. نو مسلمانان دې بیدار وي چې په دې دوکه نه شي چې ګویا دا فکر وکړي چې د شیه معنا خو مرسته او مناصرت کول دي، نو ګویا چې دا به خډه لوي. نو که دا فکر کوي او یا کوم ملعون رافیزی په دې د خپل شیطانی تقیه په لباس کې دوکه کوي، نو فورا د دوی په دې نوم کې چې رافیزیت دې فکر او پام وکړي په خپل به ورته معلومه شي چې دا یقیني ډېره بیکاره او ناکاره ډله ده. دوی همیشه د دین مشران او قائدین بلکې عام مسلمانان هم دشمن ته په میدان کې تنها پریښي دي. دا لاسه بلکې د مسلمانانو مقابل کې د کفارو سترګې او لاسونه ګرځېدلې دي. څه به دا خبره وکړم چې الله سبحانه و تعالی د حکمت نه ډک امر او فیصله وه چې دوی ته د دوی د حال موافق او مناسب دغه د رافیزیت نوم ورکولو سره د دوی حقیقت حال راښکاره کړ، کوم چې د دې رافیزیت نوم په معنا کې مزمر او مستتر دی، تر څو دوی بعضې بې علمه مسلمانان د شیعه لفظ په معنا دوکا او فتنه کې وانه چوي. وبالله تعالی التوفیق، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي.